5 bilionów złotych. Multi. Zero trudności. Multi możliwości. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 czerwca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Do 40 wzrosła liczba osób rannych w wypadku na Zakopiance. Stan kilku z nich jest ciężki. Przywódcy wschodniej flanki NATO przyjęli w Warszawie wspólną deklarację. Ponad 50 ambasadorów podpisało list otwarty z okazji warszawskiej Parady Równości. 40 osób rannych, w tym 18 dzieci, w wypadku na Zakopiance. W miejscowości Tęczyn między Lubniem a Rabką zderzyły się autokar, samochód ciężarowy i osobowy. Dzieci są przewożone do szpitali w Krakowie i Myślenicach. Stan kilkorga z nich jest ciężki, mówi starszy kapitan Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu zadysponowane zostały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Dwie osoby były uwalniane z samochodu osobowego oraz ciężarowego. Sytuacja jest w tej chwili rozwojowa. Na miejscu są wszystkie służby i skupiamy się nad tym, żeby jak najszybciej i jak najsprawniej udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Według najnowszych informacji 28 osób zostało lekko rannych, 14 osób bardziej poszkodowanych, a 6 osób ciężko rannych, dwóch kierowców i czworo dzieci. Autokarem wracała do Warszawy z Zakopanego wycieczka z jednej ze szkół na Woli. O wypadku jest na bieżąco informowany premier Mateusz Morawiecki. Uruchomiono wszystkie służby. Na miejsce zdarzenia udaje się wojewoda małopolski, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Zakopianka jest teraz całkowicie zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają na niej utrudnienia. Wspólną deklarację przyjęli liderzy państw tzw. bukaresztańskiej dziewiątki. Od rana przywódcy krajów wschodniej flanki NATO rozmawiają w Warszawie. Co jest w tym dokumencie? O tym Agnieszka Drążkiewicz. W deklaracji przywódcy państw formatu B9 zapisali, że w sprawach bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz przyszłości całego sojuszu mówią jednym głosem. Prezydent Andrzej Duda, który był gospodarzem tej pierwszej części sesji, w trakcie której przyjęto właśnie tę deklarację, mówił, że w dokumencie jest mowa m.in. o tym, jak państwa bukaresztańskie dziewiątki postrzegają zagrożenia w swoim regionie, w tym te wynikające z działalności Rosji, jakich oczekują zmian w NATO i jak powinny wyglądać relacje NATO-Unia, a także stosunki transatlantyckie. Mam nadzieję, że nasza wspólna dzisiejsza deklaracja, w związku z tym także i zgodne spojrzenie na to, co chcemy jako NATO w przyszłości osiągnąć, również przyczyni się do tego, że łatwiej będzie podjąć decyzję na nadchodzącym szczycie NATO w Brukseli. Obrady państw B9 teraz przenoszą się na Zamek Królewski. Tu odbędzie się sesja militarna, a moderatorem dyskusji będzie prezydent Rumunii. Głos mają zabierać najważniejsi generałowie z NATO. Dziękujemy. To była relacja Agnieszki Drążkiewicz. Na pewno nie uda się osiągnąć tego, by opozycja bała się wypowiadać na sali sejmowej, zapowiada wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Mówi o próbie ciągłego karania posłów opozycji. To w kontekście najnowszej decyzji władz Sejmu o ukaraniu posła Platformy Sławomira Nitrasa. Wczoraj zdominowane przez posłów PiSu prezydium Sejmu obniżyło mu pensję o połowę na 3 miesiące. Oceniło, że naruszył powagę Sejmu. Małgorzata Kidawa-Błońska przyznała, że posła Nitrasa było słychać podczas przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego. Ale tu cytat, nikogo nie obraził, nie mówił rzeczy nieprawdziwych i nie używał słów nagannych. Zwracała też uwagę, że karani są tylko posłowie opozycji. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek odpierała już wczoraj zarzuty, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie są karani. Otóż wicemarszałkowie opozycji mają takie same prawa jak marszałek Kuchciński, czy marszałek Terlecki, czy ktokolwiek inny i mogą również nakładać kary na posłów opcji rządzącej, jeśli ci zachowują się niestosownie. I jeszcze raz Małgorzata Kidawa-Błońska. Wielokrotnie zwracałam uwagę posłom z Prawa i Sprawiedliwości, kiedy nagannie się zachowywali i uważałam, że to zwrócenie uwagi, kiedy poseł się uspokaja, a rzeczywiście przekracza granice, wystarcza. Sejm to nie ognisko wychowawcze, mówi wicemarszałek Sejmu z PO. 52 ambasadorów podpisało list otwarty z okazji zaplanowanej na jutro w Warszawie Parady Równości. Wyrażamy poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów dotykających środowisko LGBTI. Napisali w nim ambasadorzy i szefowie przedstawicielstw instytucji międzynarodowych w Polsce. Ich zdaniem, aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, należy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Włochy mogą na najbliższym unijnym szczycie zawetować przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. Nie wyklucza tego wicepremier w nowym rządzie Matteo Salvini. Nowy premier Włoch Giuseppe Conte we wtorkowym exposé mówił, że politykę sankcji wobec Moskwy należy zrewidować. Piotr Kowalczuk.

Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wyjątkowa kumulacja w Eurojackpot. Do wygrania 385 milionów złotych, a wygrana drugiego stopnia to nawet 95 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Równo 10 minut minęło po godzinie 13. Zofia Kruszewska audycję realizuje. Halina Wachowicz czuwa nad całością. Mówi o tym państwu Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, rozpoczyna się właśnie... Akademia Rozrywki. W planach mamy zaproszenia i wakacyjne sugestie od artystów kabaretowych, ale to w drugiej części naszego spotkania. W pierwszej opowieść o niedawno wydanej książce i zaproszenie do najsłynniejszej piwnicy w tym kraju. Oprowadzać będzie sam Piotr Skrzynecki. Proszę państwa, jesteśmy w tej chwili, właściwie te hałasy dochodzą z niszy, z małej niszy, która jest obok sceny. Scena jest pokryta czarnym aksamitem. Wiszą także czarne kotary. Na sklepieniu gotyckim zawieszono liny. Ten hałas to właśnie hałas dochodzący z niszy. Aktorzy schodzą się powoli. Jest już właśnie Zygmunt Konieczny. Przyszedł Święcicki. Jest Zachwatowicz. Marek przyszedł także. Jest już Krzysiu Litwin. Wchodzi Grażyna. Zbyszek Wodecki, skrzypek. Jest także Cnota i nasz gość. Amerykanka Ewa Garbasi. Przyszła Zająców na Marysia. I to jest Irena Wiśniewska. Ludzie już siedzą, właściwie goście nasi, już mniej więcej od godziny czekają na przedstawienie, które lada moment się zacznie. Zostańcie z nami dwie godziny, a może i dłużej. Życzymy wam miłej zabawy. A przyszedł Zbyszek Paleta. Są już kompozytorzy. Radwan, Andrzej Zarycki. Darowanemu koniowi się w zęby nie patrzy, proszę państwa, więc skutek tego, co zrobimy, to zrobimy. I tak państwo zwyciężą, bo co teraz za darmo w Polsce? Wszystko, wszystko trzeba płacić. Za pół godziny ja bym tak mówił, że państwo w ogóle umrą ze śmiechu, więc skutek tego będzie wszystko w porządku. Proszę państwa, dzisiaj jest niezwykle uroczysty wieczór. Państwo muszą zdać egzamin, bo Olga Marchocka, pewna dama, która przyjechała, tam siedzi sobie, ona nagrywa państwa teraz, czy jesteście weseli, czy nie. Nam nie zależy, proszę państwa. Tylko jest reakcja, no jeszcze nie pan tak prezentacyjnie tego nie robi. Tylko reakcja publiczności. Jest ankieta, proszę państwa, czy Polacy są weseli, czy ponuracy. Proszę państwa, właściwie to wieczór jest dzisiaj specjalny. Zanim zatkniemy nasz programik pod tytułem Folguj szczątką swej młodości. Cicho, no to nie było jeszcze dowcip. No, to by nas z wojska wrócił albo co? Myślę, że jak to jest... No właśnie, więc niech pan uważa troszeczkę. Największy blagier świata mieszka od lat w naszym mieście. Ma brodę z białego srebra, a oczy podobno niebieskie. Ostatnio zmienił kapelusz, nie nosi już tego ze słomki. Mówią, że spotkał anioła, który dla niego tu zstąpił. A jeśli tylko zechce, to jednym gestem swym zamieni cyrk każdy w teatr, a każdy teatr w cyrk. Czasem pogada z gołębiem, z furmanem wypije wódkę. Dni są dla niego zbyt długie, a noce o wiele za krótkie. I tyle jest w nim nieprawdy, i prawdy dziwacznej tyle, że każdy chce go posłuchać, gdy mówi choćby przez chwilę. Bo jeśli tylko zechce, to jednym gestem swym zamieni cyrk każdy w teatr, a każdy teatr w cyrk. Bo jeśli tylko zechce, to jednym gestem swym największy blagier świata mieszka od lat w naszym mieście. Ma brodę z białego srebra, a oczy podobno niebieskie. Zanim powiemy sobie oficjalnie dzień dobry, to najpierw kilka słów wyjaśnienia, dlaczego zaczęliśmy blagierem. Leszek Wójtowicz napisał kilka piosenek o Piotrze Skrzyneckim. Jak przedwczoraj mówił po premierze książki, jest mu bardzo teraz trudno śpiewać blagiera, kiedy już Piotra nie ma. Dlatego zdecydował się zaśpiewać inną piosenkę. Ale to jest piosenka, którą ja w całości za zgodą autora cytuję w książce, bo ona jest w jakimś sensie kwintesencją mojego bohatera. Piotr, który jest tam przedstawiony jako blagier, jako taki kreator, którego postać składa się z prawd, półprawd, ze zmyśleń, z konfabulacji. Uznałam, że ta piosenka, która zresztą była śpiewana w filmie o Piotrze Zygadły, Przewodnik, jest taką myślą przewodnią tej książki także. W naszym studiu jest już autorka książki, którą mam przed sobą, znaczy i książkę mam, i autorkę mam przed sobą. Książka nosi tytuł Skrzynecki, demiurg i wizjoner, a pani autorka to Monika Wąs. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Pani Moniko, pamięta pani pierwsze spotkanie z Piotrem Skrzyneckim, swoje własne, osobiste? Pamiętam, może nie pierwsze, bo to mi się już zlało troszeczkę w pamięci. Było to wiele lat temu, miałam wtedy 16 lat i byłam uczennicą liceum. Moja pani profesor Maria Buczyńska, która przyjaźniła się z Piotrem Skrzyneckim od lat, tworzyła z nim szkolny teatrzyk i ja też się stałam częścią tego szkolnego teatrzyku. Z Piotrem Skrzyneckim przede wszystkim było się bardzo trudno umówić, więc od tej zapowiedzi do pierwszego spotkania minęło dosyć dużo czasu. Piotr, który miał wtedy około 50 lat, przyszedł tak artystycznie ubrany w kapeluszu, zawsze miał mankietę rozpięte, pamiętam, całował nas dziewczyny 16-letnie po rękach. On wtedy już był postacią ikoniczną Krakowa. Wszyscy go znali, wszyscy się z nim przyjaźnili, był otoczony wspaniałymi artystami, a poświęcał nam czas. Tych prób teatralnych było bardzo dużo, on się w to bardzo angażował, traktował nas jak partnerów. Myśmy wystawiali te spektakle na międzyszkolnych festiwalach i on bardzo przeżywał, kiedy raz dostaliśmy drugą nagrodę, a nie pierwszą. Przeżywał to tak, jakby chodziło o prawdziwy teatr i prawdziwych artystów. Piotr Skrzynecki miał taką umiejętność niezwykłą, którą ja już wtedy zauważyłam, że był dla drugiego człowieka w danym momencie w 100%. Wydawało się, że jest tylko dla mnie, albo tylko dla tego człowieka, z którym się aktualnie spotyka. Pamiętam, jak mi koledzy opowiadali, którzy brali udział ze mną w tych spektaklach. Jednemu z nich przypadkowo wypadły klucze i jakoś nie mógł tych kluczy podnieść i Piotr kazał powtarzać ten gest. I też sobie przypominam taką historię, którą też opowiadał mi kolega, kiedy już bawiliśmy się w ten teatr dalej w piwnicy. I Staszek założył na plecy pelerynę, zeskoczył ze sceny i ta peleryna tak się pięknie za nim rozfalowała i Piotr Skrzynecki powiedział: świetnie, świetnie, cudownie, cudownie, teraz tak samo, jeszcze raz, tylko do tyłu. Udało się? Piotrowi może by się udało, ale... zwykłemu człowiekowi byłoby trudno. Ja oczywiście miałam świadomość, że tego materiału o Piotrze Skrzyneckim jest bardzo dużo. Jest książka pani Joanny Olczak-Ronikier o piwnicy pod Baranami. Jest jej książka, która powstała we współpracy z Jolantą Drużyńską, Piotr, która opowiada o dzieciństwie. Ja się chciałam przede wszystkim skupić na samym Piotrze i na jego życiu krakowskim. Miałam taką świadomość, że układ chronologiczny tej opowieści nie miałby większego sensu, ponieważ życie Piotra było epizodyczne, było życiem towarzyskim. I po pierwsze postarałam się, żeby też jemu oddać głos, wykorzystując jego wypowiedzi oryginalne, które się zachowały, jak również oddać głos jego przyjaciołom oraz twórcom, z którymi on pracował. Po pierwsze, starałam się przedstawić samego Piotra Skrzyneckiego w różnych kontekstach, w relacjach z ludźmi, w jego rolę jako twórcę kabaretu, właśnie w tych teatrzykach. Na pewno ta historia nie była do tej pory jakoś bardzo znana. On był też instruktorem teatrów takich amatorskich i zaczynał swoją karierę w Nowej Hucie. Wspominał oczywiście o tym w wywiadach, potem te doświadczenia, które były właśnie w tym szkolnym teatrzyku i konteksty, w których Piotr się pojawiał. Ogromną wartością dla mnie były wszystkie te rozmowy, które udało mi się przeprowadzić. Ich było ponad 30. No i właśnie tutaj dodajmy, że są rozmowy, które zostały zakończone na przykład w marcu 2018 roku, a książka miała 2 dni temu swoją premierę, czyli wszystko dopięte na ostatni guzik terminami. To wszystko w większości są ludzie, którzy są bardzo zajętymi osobami, czynnymi artystami i ja czekałam czasem po kilka miesięcy na taką rozmowę i jestem ogromnie wdzięczna moim rozmówcom, że pomimo tego zapracowania taki czas znaleźli, bo w tych opowieściach Piotr nabiera takiej wielowymiarowości, aczkolwiek jeden z moich rozmówców, Jan Kanty-Pawluśkiewicz i ta myśl jego mi cały czas przyświecała. Powiedział mi, że jesteśmy bezradni już na samym początku mówienia o Piotrze, bo był osobą, której nie da się uchwycić w słowach, ani nie da się opisać w sposób zupełnie obiektywny i każdy z nas, każdy z moich rozmówców ma jakiegoś swojego Piotra, którego czyta przez siebie. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, ale nie spieszmy się. Pamiętajmy, że pośpiech upokarza, jak lubił mawiać Piotr Skrzynecki, i posłuchajmy pewnego anonsu z XIX-wiecznej prasy w jego interpretacji, nagranie z lat 70. Dyrektor teatru słynnego miasta N ma zaszczyt donieść, że po długich trudach i pracach czuje się zmęczony i ma zamiar odpocząć. I w tym to celu chce sprzedać pyszne swe zamki, ogrody wygodne i obronne twierdze, piękny cienisty las, kilka łąk usianych kwiatami i znaczną ilość domów wiejskich w czarujących okolicach. Chce sprzedać morze z 12 wielkich wałów złożone, z których 10 na nieszczęście cokolwiek jest uszkodzony. 1,5 tuzina ciemnych obłoków dobrze zachowanych, nadto chmura jedna przeszyta piorunem, śnieg doskonałej białości z najlepszego pocztowego papieru. Chce sprzedać 3 butelki błyskawicy, słońce zachodzące cokolwiek już przetarte i księżyc cokolwiek stary. Wóz triumfalny prawie nowy, 2 smokami zaprzężony, płaszcz purpurowy dla Semiramidy, a który służył później Agamemnonowi, Menelausowi i innym bohaterom. Chce sprzedać cały ubiór dla widma, to jest koszula skrwawiona, poszarpany płaszcz z 2 łatami czerwonymi wystawującymi rany śmiertelne. Chce sprzedać pióro zrobione do hełmu dziewicy orleańskiej, a tylko raz używane, chustkę do kieszeni Otella, wóz Kleopatry, flaszeczkę z winnym spirytusem przydatną do wprowadzania duchów, wydaje bowiem wyborny płomień błękitny, róż do użytku aktorów i aktorek, 3 urwiska skał dobrze wypchane włosem końskim, wielki stos ze wszech stron podpalany i kilka lat już palący się. Chce sprzedać pięknego niedźwiedzia obciągniętego nowym płótnem farbowanym i 2 owce wypchane wiórem, pełną kolekcję masek, drzwi zapadających, drabin z powrozów, kolebkę, szubienicę, ofiarnik Jowisza, studnie prawdy, głowę lwa, która jeszcze dotąd ryczeć potrafi, tron, na którego stopniach zastygło jeszcze trochę krwi i małe zielone puzderko, w którym można jeszcze znaleźć odrobinę laudanu. Noc w noc całymi latami, sen w dzień, gdy ranek za nami, czas nas mijał jak zegar. Nie wiedział nikt, co nam odmierza. A to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat, a może mniej. A to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruję jeszcze raz. Będziemy, będziemy. Czas zły i niepogodę. Śmiech, śmiech szedł z nami drogę. A to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat, a może mniej. Piotrze, a to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruję jeszcze raz. Będziemy, będziemy. Dziś, dniok, gdy ciebie nie ma, wznosimy do nieba. Trwaj tam i czuwaj nad nami. Noc, noc usłaną gwiazdami. A to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat, a może mniej. Piotrze, a to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruję jeszcze raz. Będziemy, będziemy. Przecież miało trwać najwyżej 5 lat, a może mniej. Piotrze, a to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruję jeszcze raz. Będzie. To nagranie z początku lat 2000 i znowu wybór nieprzypadkowy. Piosenka z własną historią, którą wyjaśni nasz dzisiejszy gość Monika Wąs, z którą rozmawiamy o książce Skrzynecki, Demiurg i Wizjoner. Piosenka, którą napisał i skomponował do niej muzykę Zbigniew Preisner, wydaje mi się, że jest taką piosenką wyjątkową. On w mojej książce opowiada o tym, jak ta piosenka powstała. Powstała na koncert, który odbył się w Teatrze Słowackiego. Piotr już był wtedy bardzo schorowany i Zbigniew Preisner postanowił opisać fenomen piwnicy, wykorzystując fragment takiego wywiadu, którego kiedyś udzielił Piotr Skrzynecki, w którym powołuje się na same początki piwnicy i wizytę Mariana Ailego, redaktora naczelnego Przekroju, który zachwycony jednym z pierwszych występów piwnicy powiedział: ten kabaret to może nawet potrwa i z 5 lat. Potrwał nawet więcej. Potrwał nawet więcej i to jest takim leitmotivem tej piosenki, ale to też jest taki rodzaj podziękowania i hołdu złożonego Piotrowi. I jak ja oglądałam, ja byłam na tym koncercie, ale pisząc książkę oglądałam też nagranie z tego koncertu i widać ogromne wzruszenie Piotra Skrzyneckiego, kiedy artyści śpiewają mu właśnie te słowa, które są taką formą podziękowania, adoracji, podsumowania roli, jaką Piotr Skrzynecki odegrał w ich życiu. Zbigniew Preissner mi opowiadał, że przygotował ten tekst, zrobił próbę, ale nie dał tekstu aktorom, artystom i ten tekst dostali dopiero na koncert. Więc to jeszcze było więcej w tym emocji. Po śmierci Piotra Skrzyneckiego Zbigniew Preissner dodał nową zwrotkę, która no, jest taką prośbą jak gdyby do Piotra, żeby czuwał nad nimi wszystkimi tam gdzieś z góry, gdzie teraz się znajduje. Ja mam tą świadomość, że w tych opowieściach, które ja tam przytaczam, nawet w wywiadach Piotra Skrzyneckiego pojawiają się różne sprzeczne ze sobą wypowiedzi. Raz Piotr Skrzynecki mówi, że kiedy idzie na przyjęcie, uczy się 3 cytatów na pamięć, żeby zabłysnąć, a w innym wywiadzie temu zaprzecza, że skąd on by się uczył, przecież nie traktowałby tak przyjaciół. Każdy z moich rozmówców ma pamięć jakichś zdarzeń, które niekoniecznie były prawdą, a były sytuacją zaaranżowaną przez Piotra Skrzyneckiego. Są piękną bajką Piotra Skrzyneckiego, opowiedzianą przez niego. To są taką formą reżyserowania siebie i innych. To pan Tadeusz Kwinta, artysta kabaretu i przyjaciel Piotra Skrzyneckiego, przywołuje taką rozmowę z Piotrem sprzed lat, kiedy to Piotr mu powiedział, bo wiesz, życie to trzeba umieć sobie reżyserować. I na pewno to swoje życie, a może nawet bardziej życie innych, potrafił reżyserować w sposób mistrzowski. Były takie rozmowy, które z różnych względów zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. To na pewno była rozmowa z panią Anną Szałapak. Rozmawiałyśmy, jak pamiętam, we wrześniu. No miesiąc później pani Anna Szałapak już odeszła. To, co mówiła o Piotrze, o jego przyjaźni z nim, o takiej bliskości, ale też o przeżywaniu jego choroby, o kontaktach z nim, o tym, co ona sama z piwnicy wyniosła, to było dla mnie takie spotkanie, które ja myślę zapamiętam na bardzo długo. Ona tam w tej rozmowie między innymi powiedziała takie zdanie: nauczyłam się w piwnicy, że o chorobach, o problemach się nie rozmawia. I Piotr Skrzynecki też miał taką elegancję w relacjach z ludźmi, w którymś z wywiadów mówił: przyjaciół mam od tego, żeby z nimi rozmawiać o przyjemnych rzeczach. O trudnych rzeczach rozmawiam wyłącznie z Panem Bogiem. I ten kabaret, ta piwnica pod Baranami była zwłaszcza w czasach komunizmu taką oazą wolności. I była też tym wyrazem Piotrowego poczucia wolności i uciekania od wszelkich ograniczeń. Widzowie też musieli być przygotowani na to, że nie tylko oglądają to, co dzieje się na scenie, ale są też częścią tego wydarzenia. Piotr Skrzynecki wprowadził taki zwyczaj witania gości, ale często mylił nazwiska, mylił osoby, więc można było tego w taki sposób również doświadczyć. Starał się ze sobą zderzać osobowości zupełnie odmienne. Dymnego, który potrafił być chwilami nawet agresywny na scenie, z liryczną Ewą Demarczyk. Można się było spodziewać wszystkiego prawdopodobnie, wchodząc do piwnicy pod Baranami, a wejść też nie zawsze było prosto, bo jak już sala się zapełniała, drzwi zamykano, to jedyna droga wejścia pozostawała przez okienko. Z ulicy trzeba się było położyć, zczołgać trochę tam w dół, ale to nie zniechęcało gości. Piotr Skrzynecki, wydaje mi się, dla wielu osób, zwłaszcza mieszkających w Krakowie, był takim przepraszam za słowo, elementem wystroju rynku krakowskiego jak hejnał z Wieży Mariackiej czy lejkonik. I kwiaciarki. I kwiaciarki. Wszyscy na pewno, zwłaszcza po jego śmierci, uważali się za przyjaciół Piotra. Wszyscy go znali, z wszystkimi pił wódkę. Dla wielu jednak był taką postacią troszeczkę poza naszego świata, która nic nie robi, siedzi na rynku, tam popija wódeczkę, pali papierosa i niczym się specjalnie nie zajmuje. Ale to był człowiek, który ogromnie dużo pracował. Stworzył piwnicę pod Baranami, wydobywał z tych artystów ukryte w nich możliwości. Stał się dla wielu osób, które później osiągnęły karierę często międzynarodową, takim katalizatorem i wszyscy ci rozmówcy wspominają z ogromną czułością i przywiązaniem Piotra i to, co dla nich zrobił. Ale to jego intensywne życie towarzyskie było pewną formą sztuki. Ja myślę, że ta jego działalność w piwnicy była też pewnego rodzaju ucieczką przed samotnością. Piotr był człowiekiem ogromnie samotnym i starał się odnaleźć w tych relacjach ludzkich i właśnie w tym intensywnym życiu towarzyskim, w życiu artystycznym, zapełnienie tej pustki, która czekała go za progiem piwnicy, za progiem mieszkań, które wynajmował, która wiązała się też z bezsennością, stąd też te jego długie noce, stąd też setki zeszytów zapisanych nieczytelnym jego pismem, które znalazłam w Archiwum Narodowym. Monika Wąs, Skrzynecki, Demiurg i Wizjoner. Autorka opowiadała nam o swojej książce dzisiaj, za co bardzo dziękuję. I ja dziękuję za spotkanie i rozmowę. I mamy dla Państwa oczywiście kilka egzemplarzy do oddania w dobre ręce. Proszę w tej sprawie do nas napisać. Adres to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Ile mamy, tyle przekażemy. Kończąc wątek krakowski, piwniczny, jeszcze jedna piosenka, a wcześniej wspomnienie, fragment konferansjerki Piotra Skrzyneckiego. Nagranie z 1969 roku. Mam tę książkę, którą chcę Państwu ewentualnie ją przekazać w całości. Nie wiem. To są, proszę Państwa, podręcznik dla młodzieży płci obojga. Za 7 zł można jeszcze kupić na szpitalny, albo za 11 właściwie zł. Bardzo ważny podręcznik pod tytułem Gry i zabawy towarzyskie. To jest to wydane, są bardzo jest teraz istotne życie towarzyskie w Polsce. Proszę Państwa, tu mamy znakomitą grę pod tytułem Czego pragniesz? Tablica pierwsza, założona specjalnie. Mąż pani tej, Lutosławski, ma pan, proszę Państwa, tutaj siedzi. 40 odpowiedzi. Na pierwsze pytanie, czego pragniesz, to pan. Który numer? 27. Dobra, 27. Pokochać. Druga, proszę państwa, kogo kochasz? 50 odpowiedzi. 49. Muzykantów. Trzecie, proszę Państwa, pytanie. Co lubisz? 40 odpowiedzi. 40. Modlić się. No, oj, oj, oj, ma wspaniałego pani. Tak, tak, cudowny mąż. Proszę Państwa, pytanie czwarte. Kto Cię kocha? 40. Odpowiedzi. 30. Kto nie ma gustu? Dalej pytanie piąte. Czego się lękasz? Odpowiedź 50. Trzecia. Włóczenia się po nocach. Pytanie szóste. Co ukrywasz? Odpowiedzi 50. Siódma. Swoją miłość do sąsiadki. Co ukrywam? Pytanie siódme. Czego nie lubisz? Odpowiedzi 50. Szóste, tak. Bigotek. Fajno. Pytanie ósme. Co byś uczynił, gdybyś miał milion? Jedenaste. O Jezu. Pojechałbym do Jerozolimy. Spotkałem wczoraj Piotra we śnie, w rynku, o kabarecie. Miał obok siebie gwiazdy dwie, Ankę, Szałapak i Becie. Gdy zapytałem, dokąd w noc,

zrób coś, tato, zrób coś, mamo, żeby tylko nie. Asia, Maciek, Mikołaj, lekcje odrabiać. Jak tam z angielskim? I am, you know, everybody. Jeremi? Artur, chodźcie, coś wam pokażę. Mam wiertareczkę, taką malutką, którą pan dentysta leczy ząbki. Będziemy leczyć ząbki zaraz, Arturek Jeremisiowi, a Jeremiś Arturkowi. Tylko pamiętajcie, że to jest malutka wiertareczka, wkładają się do buzi i robi się dziurki. A robi się dziurki tak. I dziurka wyborowana, potem się ją plombuje i już ząbek jest zdrowy. Arturku, będziesz dentystą? Kacper! Chodź, Kacper! Hulajnogę odstawimy do garażu, a tatuś poczyta ci książeczkę o tym, jak się wygrywa wybory do Sejmu. Dobra. Grupa Mozarta. O, przepraszam, tak to był koniec. Grupa Mozarta i Mozarciątka z apelem, którego słowa napisał Artur Andrus. Nie śmiejcie się, staty. Już trochę lat minęło od nagrania tej piosenki. Sporo spraw pewnie się wyjaśniło. Proszę skorzystać z tej okazji, zapytać artystów z grupy Mozarta przy pierwszym możliwym spotkaniu, jak tam ambitne plany i czym postanowiły zająć się w życiu Mozarciątka. My za dzisiaj dziękujemy. Na do usłyszenia, jak to już od kilku tygodni w Akademii Rozrywki, wątek podróżniczy, przygotowujący do wakacji. O skąpanej w słońcu Hiszpanii zaśpiewa Piotr Bajor. To będzie piosenka ze słowami Wojciecha Młynarskiego, ale wcześniej o niej opowie Krzysztof Szubzda. Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi pytanie, gdzie się udać, żeby się udało. Specjalnie w tym celu prezentujemy Państwu motywator turystyczny Wal w Dal. Z nami żadna dal nie jest sina. Odcinek 4. Madryt. Pierwszym placem, który prawdopodobnie zobaczycie zwiedzając Madryt, będzie Puerta del Sol. Place zwykle roją się od ludzi, ale ten latem będzie prawie pusty. Powód? Nie atak terrorystyczny. Słońce. Słońce rozgrzewa Madryt tak mocno, że nawet algierscy sprzedawcy oryginalnych Ray-Banów za jedyne 5 euro takiego upału nie wytrzymują. 44 stopnie Celsjusza wymiatają z hiszpańskich ulic wszystko od człowieka po bakterie. Dlatego, jeśli wolicie plac z ludźmi, proponuję Wyśmierzyce. Jeśli już jednak pojawicie się na Puerta del Sol, trzeba ten plac jak najszybciej opuścić. Najlepiej przedostać się w cień wąskich uliczek z boku. Jest ich sporo. Mają piękne nazwy i ilustracje dla niepiśmiennych. Na ulicy Kokardki jest namalowana kokardka, na ulicy Szynszyla szynszyl, na ulicy Głowy głowa. W pewnym momencie możecie zobaczyć nawet ulicę wesołych pająków i smażonego popcornu. To znaczy, że udar właśnie się zaczął. Musicie wejść pod cokolwiek, co ma dach. Proponuję kościół. Jest ich w Madrycie dość dużo, ale w większości są niestety zamknięte. Ja miałem szczęście i tuż przed udarem znalazłem kościół, do którego można było wchodzić w dowolnym stroju, robić zdjęcia, wprowadzać zwierzęta, oglądać telewizję, przewijać niemowlęta, korzystać z toalety, wody, pitnej kawy, ciasta i Wi-Fi. Obok kaplicy głównej był nawet piękny czerwony defibrylator. Chyba barokowy, ale dokładnie nie pamiętam. Uklęknąłem w jednej ławce z czarnym labradorem i modliłem się godzinę. Dopiero przy trzecim różańcu wystygłem i odzyskałem stabilny puls. Z innych atrakcji proponuję Muzeum Prado. Oprócz światowej sławy arcydzieł jest tam wspaniała klimatyzacja i to ona robi latem frekwencję. Po raz pierwszy spędzicie w muzeum 5 godzin. Oczywiście będziecie chcieli wyjść już po godzinie, ale wystarczy, że zerkniecie za okno i od razu nabierzecie ochoty, żeby jeszcze raz obejrzeć rozstrzelanie powstańców z Malagi. Wiem, dotychczas Malaga kojarzyła się wam tylko z deserem lodowym, a powstanie kojarzyło się raczej ze Stoczkiem, z Iłżą, z Racławicami. No cóż, może niebawem w polskich lodziarniach też pojawi się sorbet Racławice. Dopiero około godziny 21 na Puerta del Sol wraca obsługa placu. Edward Nożycoręki ustawia się na walizce, Kermit zapina rozporek swego przebrania i zaczyna namawiać dzieci do zdjęć, wesoły żebrak prostuje karton z napisem "Zbieram na Ferrari". To znak, że możecie wyjść z Prado, zerknąć na plac i iść spać. Nie zapomnijcie tylko zmoczyć kołdry w zimnej wodzie i wypełnić poduszki kostkami lodu, bo od 8